som vi hørte, hørte du, vi her, Arne. Nå har det der programmet begynt som jeg snakket om, vet du. Nå kan du slå på radioen din. Ja, mener du Sverige, eller det jo vi nei, som Nei, på Norge, på Norge. Det jo vi som på Norge, vi på lufta nå, ikke sant? Nei, bedre... det Dagsnytt, ikke sant? Jeg vil høre på nyhetene, skru på. Dagsnytt nå? Det ikke Dagsnytt nå, det vi som på nå. Nei, vi ikke på nå, det skru på da. Nei, jeg skal høre på det. Ja, ja. Her Dagsnytt. Men... Det anbefalte Mekkingsforslaget til Det ikke vi som på lufta, det står jo her i programmet 16.10, står det bedre sent enn alvor det, og, det. Du husk på inntaket, bedre sent enn alvor, det opptakt det. Så det vi sier nå, det ble tatt opp i går, du vet du. Ja, vel, ja, selvfølgelig, ja.